بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم رواية امام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند العین حق، چشم نمودن حقیقت دارد که البته را چشم میگیرد و نهى عن الوشم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با او شما مسلمان ها را باز داشته است، منع کرده است از خالکوبی کردن، یعنی که با سوزن در دست و در بدن نویستن، در یگان جای بدن با سوزن نویستن را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردگی است. وشم خالکوبی کردن و یا رسم در بدن کشیدن، در دست و در یگان اعضای بدن کشیدنی، رسم این را وشم میگویند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این ما و شما مسلمان ها را منع می کند. پس باید ما و شما مسلمان ها از این کارهایی که رسول الله منع می کند باید از این دور باشیم، باید به اینها نزدیک نشویم، زیرا اینکه این عادت ما مسلمان ها نیست، این عادت کفار است، این وظیفه کافرها است، این وظیفه دشمنان خداست. من تشبه بی قوم فهو من، کسی خودش را با کدام قوم تشبیه می دهد پس اون از همون قوم است. پس تو مسلمان که باشی برادرم، پس خالکوبی نکن، با سوزن در بدن خود، در اعضای خود ننویست، رسم نکش، جایز نیست، حرام است. پیامبری تو محمد و رسول الله، بهترین مخلوق خدا محمد و رسول الله این را معنی می کند. پیامبر ما و شما ما را باز می دارد، می گوید که ای امتم، من شما را باز می دارم از این کار که خالکوبی نکنید، دور باشید از خالکوبی، زیرا که این حرام است، جایز نیست برای مسلمان. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید از خالکوبی دور باشید و چشم که البته را حق است و از چشم کردن دور باشید. هر چیزی را میبینید در تعجب میزنید، پس شما باید بگویید که ماشاءالله. وح گفته شما خطاب نکنید، بلکه ماشاءالله گفته خطاب کنید. البته را چشمی از جانب شما به آن نمیرسد، به آن ضرری نمیرسد. و این است وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش، که این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما مسلمان ها، برای ما و شما پیروان قرآن و سنت روایت میکند.